Uydurulmuş din ile neyi kastediyorum? Buyurun. Namaz borçları için ıskat işlemini yapıyoruz. Peki nasıl yapıyor bu ıskat işlemi? Vefat eden Müslüman erkek ise 12 yaşından itibaren, kadın ise 9 yaşından itibaren onun namaz borçları sarılır. Mesela 72 yaşında vefat eden bir Müslüman için 60 senelik namaz borcu sarılır. Her günde vitir namazıyla beraber 6 vakit olduğuna göre bir ayda 30 günde 180 vakit namaz borcu konuşuluyor. Her namaz vakti için bir fitre miktarı takdir olunuyor. Bir fitre miktarı 10 TL olduğunu düşünecek olursak bir aylık namaz borcu 1800 TL'ye tekabül eder. Bu ıskat işlemini yaparken vefat eden kimsenin malının 1/3'ünden tasattuk edilir. Eğer bırakmış olduğu malı namaz borcuna denk gelmiyorsa bu para o verilen kimse ile veren kimse arasında devir işlemiyle ne yapılır? Alınmak verilmek suretiyle devredilir. Mesela zarfımızın içinde 1800 TL olduğunu hesap edelim ve bunu vefat eden merhum İbrahimoğlu Ahmet için namaz borçları için bir kimseye tasattır ediyoruz. Ben bunu merhum Ahmet İbrahimoğlu Ahmet için sana tasattır. Bu devir dedikleri uydurma oluyor. Şu anda devir yapıyorlar. Sana bunu Ahmet İbrahimoğlu Ahmet için namaz borçları için sana tasattır Buna ıskatı salat deniyor. Iskat aslında düşme anlamına gelir ama sus payı anlamına gelir. Sukut. Yani sus payını verelim omuzumuzdan düşsün. Ne yapalım? Gerçek de değil. Vermiyor aslında. Veriyor, alıyor. Veriyor, alıyor. Kalanı da dağıtıyor. Dolayısıyla yani baştan ayağa Allah'a yapılan bir hile. Anlatabiliyor muyum? Baştan ayağa dinle dalga geçmek. Hani dinlerini oyun ve eğlence edinenler var ya, din nasıl oyun ve eğlence edilir seyrediyorsunuz şu anda. Ahmet. Evet, kabultü ve heptükte bu işte. Bunu Ahmet İbrahimoğlu Ahmet için namaz borçları için salata satı gitti. Biz de bundan dolayı vefat eden. Evet değerli dostlar. Uydurulmuş din ile neyi kastettiğimin binlerce örneğinden sadece biri bu. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan da utanmıyorlar. Evet, böyle bir din ateist imalat atölyesidir. Bu var ya, bunlar varken ateiste cephaneye ihtiyaç yok. Ateistin ve deistin cephanesini bunlar imal eder, bunlardan alırlar. Ondan sonra da ateiste küfrederler. Hem cephane verir hem küfrederler. Evet.